Liza, mówić tisa. Nie potrzeba wiele, wystarczy napisać, a potem poczekać. Pytaj hehe heda. Chciałeś kupić tisa, ale auto w stok. Pierdalam się w pociąg, a nie w autostop. To SKM-ka, SKM-ka czy XL-ka. Nie jadę do Weja. Welcome to the hehe land. Heja, heja, welcome. Kto zamawia tisa? Ten jest dobry skurczybyk, ten jest dobry Ryszard. Ten wspomaga G, żeby coś napisał. Nie od dziś, żeby się oddzielił od kurestwa, tak jak jakiś Tadżykistan. Tisa. Please. Kto nie dostał tisa? Ten ma prawo się ubiegać o gratisa. Tego przepraszamy za odsuwę, nie z naszej przyczyny. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tego przepraszamy za odsuwę, nie z naszej przyczyny.